Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber més sobre la vida a un refugi d'animals i rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts s'escolta a 18 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un gos que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en 2 minuts podreu fer-ho. Continuarem amb la secció de la protectora, on ens acompanyarà la presidenta de l'SPAM, la Sílvia Serra. Ella ens explicarà quines han sigut les adopcions més rellevants de la setmana que s'han viscut en els refugis de l'SPAM. I parlarem també de la primera sentència a l'estat espanyol en què un jutge li ha tret la custòdia d'un gos al seu amo per maltractament. A l'espai veterinari prepararem les nostres mascotes, sobretot els gossos, a fer una passejada per la neu. El veterinari de l'SPAM ens donarà consells sobre aquest tema. I continuarem parlant de neu. Tancarem el programa parlant de Pirena i de la festa de l'adopció que s'està preparant per inaugurar aquesta ruta blanca dels Pirineus. Si teniu qualsevol suggeriment o pregunta, podeu enviar un correu a peluts@mataroradio.cat. Comencem la secció de les adopcions de peluts per promoure entre els nostres oients una adopció, l'adopció d'un gos del qual us parlarem ara mateix, que viu en un dels refugis que gestiona l'SPAM. En aquest cas, ara anirem al refugi de Sant Boi. Donem pas, doncs, amb la Maria Rosa. Benvinguda, Maria Rosa. Hola, què tal, Dunia? Molt bé, molt bé. Estem aquí començant el programa i amb moltes ganes de saber de quin gos ens vol, o gosseta, ens voleu parlar en aquest programa, Maria Rosa. Doncs mira, avui l'escollit és el Coco. Coco, molt bé. Doncs vinga, endavant, explica'ns com és el Coco. Doncs mira, el Coco és un gosset de tamany petit. Uh-huh. Ell és un gosset de ja d'uns 7 anyets, passats, val? Durant el 2010 en farà ja els 8. Uh-huh. I bueno, és un gosset molt, molt bo, molt tranquil, val? I que bueno, en principi ell va estar visquent, doncs, aquests 7 anys de la seva vida, doncs, amb una persona molt gran que es va posar malalta d'Alzheimer i finalment no es va poder fer càrrec d'ell i va acabar amb nosaltres aquí al refugi. Vaja, i fa molt de temps, imagino que el que m'estàs dient no fa gaire temps, no?, que està en el refugi. Bueno, fa ja un parell de mesets, anirà cap als 3 ja, que està aquí amb nosaltres. Mm-hmm. I com s'ha adaptat? Perquè, clar, imagino que tot aquest temps vivint a casa d'una família i de cop i volta venia una protectora, imagino que haurà sigut dur per ell, no? Doncs sí. Sobretot als principis, doncs, bueno, veure's rodejat amb tants gossos, perquè, de fet, clar, el tenim convivint amb els altres, no?, de talla petita mitjana, doncs, bueno, va ser una mica complicat, no perquè ell tingués ningun comportament antipàtic amb la resta, sinó, no, més bé que el veies, doncs, que buscava la companyia humana contínuament. Clar, perquè és el que ell ha estat, diguéssim, més acostumat a veure, no?, els sí. humans, no tants gossos junts. Sí. Clar. I el Coco com és de mida, Maria Rosa? Doncs és molt petitonet, deu fer, res, un pam de terra, vull dir, què dius? Sí. És petitet, el que passa que la foto, si els nostres oients l'estan buscant pel web, també ets a dir la seva defensa, que no és gens fotogènic, eh? No. Val? O sigui, s'hauria de venir a veure el Coco. Per què ho dius? Perquè la fotografia no ha sortit gaire agraciat, no? No, perquè jo sé que a vegades amb possibles adoptants, doncs ho he comentat, no? I per telèfon em diuen, ostres, però quina cara! I doncs, quan el venen a veure diuen, no, realment és molt més bufo en persona que el que surt a la foto, no? Mm. Però bueno, ja ho té, igual que les persones són més fotogèniques sí, uns que els altres, raó, no? Sí, tens raó. Així que en Coco no deu fer més, potser, d'alçada d'uns, què, 30 centímetres, com a molt? És un gos petitonet, no? Petitonet. Sí, amb 7 anys. I penses que els adoptants... Ai, perdó, perdona, els adoptants, no, la família amb la qual vivia abans, us va dir doncs, si seria millor que anés a viure amb gent gran o potser amb una família amb nens? Ho dic perquè aquí també ens va bé, no?, saber on adrecem, quina família seria la més adequada per ell, no? Doncs, aviam, el que ens va explicar la família, doncs, bueno, que ell, bueno, tenia una convivència, doncs, a més a diària, això sí, tenia companyia quasi bé diària, tot i que a l'última fase, doncs, de la malaltia de la seva antiga mestressa, doncs, realment no estava molt a casa i el gos estava bastant desatès. Bueno, sí que ens van dir que tenien nets i que els nets, doncs, en un principi cap problema amb els nens, vull dir, bueno, en principi no ens van explicar res, ni nosaltres, per el que hem anat comprovant, no té problemes de comportament amb ningú tipus de persona específic, ni tan siquiera els gossos. Vull dir, ja ser un gos ideal per qualsevol família, eh? Per qualsevol família que el busqui, un gos molt tranquil. Molt tranquil. Perquè ell ho és. Perfecte. I si estan interessats els oients en adoptar en Coco o si més anar-lo a veure i tantejar, a veure, doncs, què els sembla aquest primer contacte, si tenen aquest, com es diu, doncs allò que amor a primera vista, amb en Coco, tot i que a vegades la gent que hi va ha de ser una mica més que amor a primera vista, per adoptar, però on ho han de fer, Maria Rosa? On han d'anar? On situa'ns una mica el refugi de Sant Boi, si ens pots donar l'adreça o un contacte? Sí. Sí, l'adreça exacta és, bueno, és la Riera del Fonollar número 2 i això està ubicat a la zona d'aquí de Sant Boi on està la policia local. Estem dintre del recinte de la policia local, al costat del camp de béisbol, i de fet estem al costat de l'ermita de Sant Ramon. Molt bé, ens doncs... Vila de Cans. Estem, diguem-ne, a les afores de Sant Boi, no estem al centre. Fàcil d'ubicar, Riera del Fonollar número 2. I la pàgina web, donem la de la protectora, que és www.protectoramataró.org i allà en el cercador, si busqueu doncs, gossos mascles, trobareu en Coco i a veure si té sort d'en Coco, Maria Rosa? Doncs això mateix, això esperem. Vinga, adeu i fins aviat. Vale, adeu. Gràcies. Doncs a veure si tenim sort amb en Coco i els nostres oients s'animen a adoptar-lo, perquè aquestes històries de gossos que han estat durant molt de temps vivint a una casa amb una família i per problemes ja no el poden atendre, en aquest cas com el seu amo que havia patit Alzheimer i no es va poder fer més càrrec d'ell, doncs són animals que ho passen molt malament de cop i volta a veure's en un refugi. Així que esperem que algú doncs, vulgui fer un gest solidari envers el Coco i el vulgui adoptar. Nosaltres continuem ara mateix amb la secció de comportament animal perquè tenim un tema molt important a tractar, si més no un tema molt pioner a Espanya i que doncs, ens fa molta il·lusió poder-lo explicar. I és que s'ha fet, diguéssim, un jutge a Granada ha decretat la primera sentència en l'estat espanyol en què doncs, l'estat judicial li treu la custòdia d'un gos al seu amo per maltractament. Això doncs, que potser en altres països és una cosa doncs, que es pot veure de manera diària, aquí a Espanya és el primer cas doncs, que en aquest cas es treu la sentència i la custòdia a un amo. Per parlar-nos més d'això, tenim amb nosaltres en Jaume Fatjó, que és etòleg i cap veterinari de benestar animal de l'ESPAM. Benvingut, Jaume. Hola, què tal? Molt bé. Doncs amb moltes ganes que ens expliquis una miqueta més sobre aquesta sentència. El que sabem, no sé si ara mateix aquest animal ha sigut adoptat, era una gosseta, i el que sabem és que un cop li van treure el seu amo, ha passat a mans dels amics dels animals de Granada. Està en una mena de refugi esperant a ser adoptada. És l'última notícia que jo sé, no sé si l'han adoptat. Què més ens pots dir, Jaume, d'aquest tema? Home, doncs, com deies tu fa un moment, és una sentència que, més enllà doncs, del benefici que suposa per aquest animal, una mica posa un precedent en un tema que del qual som conscients i del qual els veterinaris, els metges fins i tot venen parlant els darrers anys, però que encara no s'havia traslladat, doncs, per exemple, doncs, amb una acció judicial com la que hem vist a Granada, que és la relació, ja no només és el tema del maltractament als animals, que sembla que de vegades, fins i tot de vegades es diu, no?, que el maltractament cap als animals i el maltractament cap a les persones són dues coses diferents, no?, i de vegades es diu, és que us preocupeu molt pel maltractament als animals i no us preocupeu pel maltractament a les persones. Sí. Doncs, En contra d'aquesta crítica, es podries dir que no només és important pel benefici que suposa per aquest gos o per tots els gossos en general, sinó que a més posa, o ens ajuda a posar damunt de la taula, un tema que és importantíssim, que és la relació que hi ha entre la violència cap als animals i la violència cap a les persones. Exacte, perquè hem de dir que clar, Jaume, jo penso que quan una persona demostra aquesta violència envers un animal, com la que va patir aquesta gosseta, que de fet, imagino que ja havia sigut apallissada diverses vegades, perquè arribar a l'extrem d'apallissar la teva gossa, com va ser en aquest cas, enmig del carrer, que va ser el que va fer que una persona truqués i denunciés aquest senyor, doncs clar, fins a arribar a aquest, quan arribes a aquest nivell, imagino que ja estàs a un pas de poder-ho fer als humans, no? Sí, de fet, a veure, i aquí una mica, doncs jo és una cosa que ja s'escapa una mica del meu camp, però jo et recullo la informació que ens donen els que investiguen aquest tema en éssers humans. Psiquiatres, psicòlegs, educadors socials, ens diuen que hi ha una relació. Sembla que el mecanisme psicològic que fa que una persona en un moment determinat, per exemple, pugui maltractar un nen, pugui, per exemple, aplicar un càstig físic molt intens amb un nen, serien els mateixos mecanismes psicològics que farien que aquest maltractament es dirigís també, es dirigís cap a un animal. Clar, perquè realment la violència al cap i a la fi és violència, no? Tu en el moment... Sembla que en l'àmbit de la família podries reconstruir una mica diguéssim, els fets de la següent manera. Tu podries dir que en el si de la família el gos forma part de l'estructura familiar, és a dir, els pares en aquest cas, si penses amb els pares, no? Doncs tracten en certa manera el gos de la mateixa manera que ho fan amb un fill, des d'un punt de vista educatiu. Sí. Per tant, si el pare o la mare, però això és desgraciadament més freqüent amb els homes, no? Si té un model educatiu violent vers el nen, també el tindrà vers el gos. Diuen els psicòlegs que una de les coses que fan que en un moment determinat hi hagi aquesta aplicació, aquest ús de violència tan fort, és la manca d'empatia. És a dir, la falta d'empatia que té aquesta persona. Clar, de posar-se en el lloc. Cap a les persones generals i cap als gossos en particular. Això que et pot semblar una cosa de sentit comú, a més, està recolzada per estudis científics. Hi ha estudis científics que ens diuen que hi ha una correlació elevadíssima entre els casos de maltractament a gossos i els casos de maltractaments concretament a nens. Què vol dir això? Vol dir que si tu detectes, et puc posar un exemple concret, es va fer un estudi en el qual s'analitzaven famílies que tenien antecedents de violència domèstica, fonamentalment contra nens. Contra nens. I també s'estudiaven famílies que no tenien aquests antecedents coneguts, com a mínim, de violència domèstica. Llavors, en les famílies, tant d'un grup com de l'altre, en el que hi havia gossos, es dedicaven a veure si el gos també havia rebut part d'aquesta violència. I es veia que sí. Efectivament. És a dir, allà on tens, dit d'una manera així, allò ras i curt, allà on tens un nen maltractat i a la família hi ha un gos, és molt fàcil que el gos estigui maltractat també, i a l'inversa. Clar. I aquest és un dels punts que des d'un punt de vista de la salut pública i que en els serveis socials els hi pot interessar més. Clar. Perquè, clar, fer el seguiment, no? Quan tu el gos maltractat es transforma, ja no només és important en si mateix, perquè és un animal maltractat i hem de procurar pel seu benestar, però allà on trobes un gos maltractat, molt probablement, si investigues, trobaries també una dona maltractada. Clar, o un nen maltractat. No podem senyalar mal dit, però sí que si veiem algun tipus doncs, de maltractament així bastant visible i frapant, no? D'un animal, si tirem una mica més del fil, fins i tot per serveis socials, indagar una mica, perquè potser que es doni el cas que aquesta persona, a part de ser violenta amb el seu... O sigui, és que ens pot donar una mica una senyal, un toc d'alarma, no? El que estem veient... Pensa que hi ha llocs... Fixa't si és estreta aquesta relació entre la violència cap al nen i la violència cap a l'animal, que hi ha països on s'han començat a desenvolupar reglaments que obliguen, per exemple, els veterinaris a posar en coneixement de les autoritats qualsevol cas de maltractament en un gos. Perquè immediatament els serveis socials es posen a investigar per veure si en aquella família també hi ha episodis de violència cap a les dones o, cap, o violència cap als nens. Això que dius és molt interessant perquè confirma una mica el que estem dient, i, però clar, estem anys llum, no, d'això, Jaume, perquè si això és el que acabem de, del que estem parlant, és la primera sentència, la primera, i quantes vegades hem parlat aquí doncs, d'animals que han sigut maltractats, i com a molt es posa una multa, sí, no? No sé si multa, es multa aquesta doncs, conducta violenta, no? Per exemple, perdona, Jaume, en aquest cas, a pagar 720 euros de multa que se li ha fet pagar aquest senyor de Granada, però l'afegit aquí, l'important és que li han tret la custòdia de l'animal. A veure, jo penso que la sentència s'ha d'acollir d'una forma, vamos, més que positiva, perquè, per el que deies tu, no? Perquè a més és una sentència pionera. No sé si recordaràs, em sembla que va ser el 2007 o el 2006, que va haver-hi un cas a Galícia d'un senyor que va maltractar un pastor alemany que es va filmar en vídeo, sí. va sortir a la televisió. De fet, pues, no va ser aquest pastor alemany que li van fer també una cançó, doncs potser, era, pot que ser. Van, penso que van parlar amb els que van fer aquesta... Bueno, doncs si recordes allò, no allò és una mica, si aquesta sentència és la cara, allò va ser la creu. Perquè en aquell cas, no sé si recordes, que em sembla que no va tenir cap mena de conseqüència per aquell home. I a més, fins i tot el poble, la gent del poble, el recolzava en el moment que ell va, es va mirar de defensada perquè feia servir aquest sistema educatiu. Això una mica el que va... I nosaltres ens ho trobem, evidentment, amb un altre pla. Jo et puc dir que amb la meva experiència com a etòleg, desgraciadament he pogut veure casos en els quals el gos estava rebent un càstig físic molt important i després m'he enterat o he pogut assabentar-me de que en aquella mateixa família va haver-hi un historial o una història de violència domèstica. És a dir, que jo això ho he pogut comprovar, diguéssim, per experiència personal. I a més, jo et podria dir que, a veure, en aquests casos... la possibilitat que tens de fer-ho arribar a les autoritats és molt baixa. Clar, és limitada. És molt limitada. És molt limitada, però bueno, precisament per aquest sentit, aquesta sentència penso que és molt, molt important. I a més, per acabar, Jaume, que bé que una persona que ho va veure en el carrer ho va denunciar. Això també ens ha de fer reflexionar, perquè a vegades al voltant nostre veiem situacions aquestes i per por, per no passarà res, total, si truco després ningú em farà cas, no es fa, i fixa't, després hi ha repercussions positives com aquest cas. No? Com a veure, has de pensar una cosa, al final... Aquesta persona va salvar segurament la vida d'aquesta gosseta. A veure, el que hem de començar a posar-nos al cap, i moltes vegades a mi em diuen, mira, ara que va haver-hi tota la polèmica dels toros, que et diuen, tu m'estàs dient que una persona que li agraden els toros és una mala persona? Jo diria que no. Uf, no, ara, no entrem, aquella... no, jo diria que no, perquè no ho són. És molt llarg. No ho són. A veure, jo diria que no té per què ser objectivament, però el que sí que segurament, el que sí penso és que aquella persona, sigui com sigui, si no li agradessin els toros, segur que seria millor persona, l'ajudaria a créixer com a persona, el fet de respectar-ho. Ara, el que et volia dir és que això, en el fons, el que ens porta és a la qüestió de fons darrere de tot això, és el model educatiu que tenim a la societat. Moltes vegades ens ho trobem, quan volem redreçar un problema de comportament amb un gos, per exemple, en el qual la família està fent servir càstig físic, això va més enllà de dir, faig servir càstig físic perquè penso que això pot ajudar a resoldre aquest problema. El càstig físic, per aquella persona, forma part de la seva idea del que ella pensa que és el model educatiu. I qui les canviarà, aquestes persones, Jaume? Per això promoure un bon tracte en els animals, i per això, per exemple, aconseguir que els nens tinguin un bon tracte en els gossos, en concret, pensa que, i també ho diuen els especialistes, ajuda en el nen precisament a desenvolupar la capacitat d'empatia. I aquesta capacitat d'empatia és la que després podrà traslladar a les seves relacions amb els éssers humans. És a dir, que una cosa no queda mai separada de l'altra. Exacte. Al final tot queda lligat, tots vivim en el mateix món i una cosa sempre repercuteix en una altra. Jaume, moltes gràcies. Et quedes amb nosaltres i nosaltres donem pas a la secció de la protectora. Doncs continuem amb Peluts. En aquest cas, obrim la secció de la protectora per donar la benvinguda a la Sílvia Serra, presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, que ens acompanya com cada setmana. Benvinguda, Sílvia. Hola. Què tal? Com anem? Bé, he vingut una mica tard. Has vingut una mica tard. No podia aparcar, però no, l'important és que arribi. Exacte, l'important és que estiguis aquí amb nosaltres, sí. Per explicar-nos la teva secció, que és tan important també a Peluts, perquè amb ella aprenem, és el que sempre dic, no? Si amb, totes les seccions a Peluts són importants. Amb la del Jaume, doncs mira, avui hem après un munt, no? sobre les relacions de violència dels animals, com poden estar relacionades amb les persones. Però amb tu, amb la secció de la protectora, doncs aprenem també com és la vida dins un refugi d'animals, no? Totes aquestes coses que segurament no sabem com són si no ens les expliques tu. I és cert. I jo no sé, a veure si tens alguna doncs, bona notícia, bones adopcions durant aquests dies que hi ha hagut al refugi, alguna cosa que ens puguis explicar. Segurament que sí, hi ha moltes. Ja, bé, bueno, sí, ha sigut una setmana també complicadeta per la climatologia. Uh-huh. Sabeu que va fer vent, va ploure... els animals ho han suportat. Han passat fred, Sílvia. Estan passant fred. Han passat, ara ja han pujat una mica les temperatures, però sí, sí, fred. I sobretot la pluja. La pluja és, ens complica molt la vida. Mm-hmm. Ens complica la vida doncs, perquè tenim molts animals, no estan tots amb gàbies, si veniu ja veureu que estan molts en patis, no tenim suficients casetes. Mm-hmm. Avui hem vingut ja un tècnic per valorar una inversió per poder millorar les instal·lacions. Mm-hmm. Com sempre, tot va per allà mateix. Sí, els diners. Els diners. Sí, hem de millorar el benestar dels animals perquè realment hi ha molt a desitjar, sobretot al centre del carrer Galícia. Però bé, puc dir que les adopcions han continuat sent, tot i per les festes que van ser molt, molt generoses, la inèrcia ha continuat i hem tingut forces adopcions aquest darrer cap de setmana, tant de gats com de gossos. Molt bé. Entrades també, o sigui, estem notant ja un augment amb les entrades d'animals al carrer. Animals. Carai, però com pot ser això? Comença l'any i jo amb crec, l'any... detectem ja bastantes... En comptes de bones resolucions es fan males resolucions aquest any. El primer que faré és abandonar el meu gos o... No, abandonaments, jo crec que són animals escapats, eh? Sí. Penseu que hi ha moltes devolucions a propietaris, hi ha bastants animals que s'escapen. Comencem ja a detectar els primers casos de gosses recollides amb cel pel carrer. Carai. Que és la term, el problema, sí. Ara comencen a estar amb cel i aleshores apareixen doncs, de cara a la primavera. Carai, jo pensava que el cel anava més, diguéssim... No, el cel, si no m'equivoco, són dos cops l'any, més o menys, amb les femelles, sí, dels gossos. De mitja, amb de gossos. Mitja sí. A veure, sí, ha... de mitja, sí. Jo pensava que era més durant la primavera, el cel. No, el cel. En el gos no hi ha estacionalitat, en principi. Uh-huh. No és marcada. No, no. Marca I, molt, no. I, de fet, es considera normal fins a quatre cels a l'any. Els especialistes en reproducció ho consideren normal. Carai. I una gossa que té un cel a l'any també, doncs, també ho consideren normal. És a dir, hi ha una variació, el que passa que el que deia la Sílvia, la immensa majoria de gosses en tenen dos l'any. I heu rescatat del carrer gosses que amb cel, llavors? Sí. Això és un problemón enorme. Mare meva, imagineu-vos, perquè no tenim una zona de quarantena allò molt marc. No és que no la tenim, la veritat és que no tenim una zona de quarantena, que és una de les inversions que volem fer aquest any. Què vols dir amb una zona de quarantena, doncs, Sílvia? Doncs l'ideal amb un centre d'acollida com Déu mana, que crec que no dubto que hi hagi algun centre del nostre país que ho tingui, no ho sé, ho dubto. Els animals han d'estar 20 dies en quarantena, han d'estar 20 dies a l'espera de que el propietari les pugui reclamar. Per si es troba el propietari. Evidentment. Aleshores, són gàbies doncs, que l'animal viu sol, no conviu amb d'altres gossos. Uh-huh. Gats també hauríem de tenir-ho. El que passa que com que les instal·lacions al nostre país sempre estan saturades, sempre, mai tens prou espai, mai. Aleshores, no et pots permetre el luxe no, de tenir una gàbia... Tens una gàbia clar. Disponible per quan arriben. Hauria de ser, evidentment. Nosaltres volem arribar a aquest tema perquè, entre d'altres coses, amb el Departament de Benestar engegarem ara un test de valoració del comportament de l'animal per poder aconsellar molt millor l'adoptant el perfil de gos que tenim perquè encaixi el millor possible a la família. Que això ja ho anàveu fent durant tot sí, aquest any. Sí, però intentes. intentes tenir els animals reservats en una part, però comencen a entrar, se t'acumulen, els barratges, dificultes molt la tasca de, dels etòlegs. Uh-huh. Crec recordar, bueno, va venir l'Helena, sabeu que hem incorporat aquest any la sí, figura de l'etòloga. Sí, de fet va estar amb nosaltres, ens va acompanyar fa dos o tres programes, em penso, l'Helena. Sí. Uh-huh, l'Helena sí, García sí, va venir. Ser, sí, podria ser de fa dues setmanes. Sí, més o menys, em penso dos o tres peluts. Pues una de les feines d'ella serà aquesta, és tenir juntament amb una altra companya a valorar els animals al centre. Si tu tendre una gossa amb cel i la tens amb una gàbia independent no et provoca cap, cap d'alta baix, però si tendre una gossa amb cel com al centre tal com el tenim, com que coincideix també amb mascles que no estan castrats o mascles acabats de castrar, allà es provoquen uns, uns daltabaixos importants. Que Déu-n'hi-do. Però, Sílvia, això que dius de mascles que no estan castrats, normalment vosaltres els teniu tots castrats. Sí, però castrats. Fins als 20 dies? Clar, s'han d'esperar 20 dies. No pots castrar l'animal fins que la llei et permet ja donar-lo amb adopció, aleshores ja el procés de, abans de donar-lo amb adopció es castra. Però, evidentment, com que la castració no és obligatòria per llei, hi ha propietaris, la majoria, malauradament, de propietaris no volen castrar els seus gossos ni gosses. I aquesta gossa amb cel perduda porta molts problemes. Porta molts problemes, sí. Perquè potser aquesta gossa, doncs, si no l'haguéssiu ara rescatat, dos dies més tard potser es troba amb un mascle, pareix al carrer, mm-hmm. I aquests gossos, amb sort, van a la protectora i són adoptats. Bé, el problema no. Més, el més normal ja és que la gossa s'escapa capi de casa. Una gossa amb cel, si pot, marxa. Marxa. Tenim no ha pogut suportar-ho. Tenim el cap veterinari que acaba d'arribar, que dintre de res tenim la seva secció, però acaba d'arribar i ha escoltat això no, i té ganes d'intervenir. Bueno, digues, Marcelo. Benvingut, que, hola, què tal? Comentar algo de lo que ha dicho la Silvia, ¿no? Que es cierto que estas perras en celo, bueno, nosotros nos encontramos muchas de estas perras que están en celo, que luego en el momento de cuando ya pasó el celo, a lo mejor ya lleva 20, 25 días en el refugio y se esterilizan, muchas están preñadas. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que probablemente ya vienen preñadas. Entonces, no querré. Si no llegan al refugio, paririen por ahí una camada de cachorros, ¿no? Clar, que tu et trobes, llavors, Marcelo, que a vegades quan aneu a castrar, a esterilitzar una gosseta, t'has trobat que estava embarassada. Bueno, muchas veces, sí, sí, sí. Muchas veces. I clar, no podeu salvar aquests animals. No, perquè és un embarazo muy joven. Molt inicial. Además que, bueno, muchas veces no sabes cómo es el perro, si el perro es grande, a veces pueden tener peligros y... Ah, evidentment, no. Nosaltres... s'esterilitza, no tenim ecògrafs, no anem passant la màquina de l'ecografia a cada femella que entra, no ho saps mai, és una loteria. I quan obren la gossa es troben al pastís. De totes maneres, el que intenteu vosaltres és solucionar el tema, no? El problema és del propietari... El protocol nostre és els 20 dies és esterilitzar. Clar, el problema, Sílvia, aquí és del propietari que deixa que la seva gossa aquí s'escapi. Aquí està, és on te volia dir. No? Si aquí els responsables són els propietaris. La majoria de gosses tenen dos cels a l'any, perquè estres hi tinguin 4 cels a l'any, Jaume... Que sí. Obvio. Sí. La majoria normalment tenen dos cels a l'any i coincideixen molts cels ara, a primers d'any. No sé, coincideixen, no sé el que és. Mm-hmm. Aleshores és quan trobem més quantitat de gosses amb cel. I de cara també cap a finals d'estiu o així. I d'aquí també, aleshores, ens porta, doncs, que és el que us deia, de primers de la primavera, moltes cadellades. Moltes, moltes, moltes. Ara pràcticament no hi ha cadellades. Heu tingut cadells durant aquestes sí, festes hem tingut de Nadal i Cap d'Any? Ara està bastant aturat, no sé si hi ha 3 o 4 de molt petitons, sí. però no, per les quantitats que hem arribat a tenir està frenat. El fet de no tenir la gossa esterilitzada, doncs que la gent tingui clar que les gosses s'escapen fàcilment, i provoca, doncs, primer hi ha la pèrdua de l'animal, provoca, doncs, que pugui estar atropellat, és el més fàcil, que per culpa d'aquest atropellament provoquis mals majors a una persona, pot arribar a provocar-li la mort, una gossa corrent per dins de l'autopista, per dins d'una carretera. Jo, Sílvia, espero mai trobar-me en un cas així, perquè Déu-n'hi-do, jo no sé com reaccionaríem molts de nosaltres quan estàs davant d'un gos a meitat de l'autopista, per exemple, o d'una carretera. Jo m'hi he trobat amb el cotxe, passar un gos a travessar la Nacional i no sé on va anar a parar el gos, però nosaltres ens una miqueta més, tenim un accident. Si tu frenes, viene otro cotxe d'atrás, és molt perillós. És molt perillós, potser la gent és bastant inconscient. Els gossos no s'escapen, perquè sí. És que no tenen per què escapar-se, i els propietaris es pensen, no, el meu gos no sortirà mai de casa, però una gossa amb cel és que té necessitat vital de buscar mascles. De fet, ara que estic recordant, no, Sílvia, que al metro de Barcelona, fa pocs dies, una gossa va fer parar al metro, literalment, en hora punta, perquè s'havia escapat. I era gossa. Doncs tant, si les visites, si un veterinari la visita, segurament que un gran tant per cent d'aquestes gosses que corren pel món van amb el cel. Darrere de les gosses el problema és que van els mascles. I no n'hi pot anar, no n'hi poden anar molts. Aleshores, clar, els recollidors, doncs, te'ls trobes de dos en dos i de tres en tres. Uh-huh. Doncs la femella amb els dos mascles, ja els tenen allà. Tolerant, sí. El problema és la gossa amb cel ficada en una gossera. La locura. És una bogeria. És una bogeria. Els gossos es tornen bojos. Sí, aleshores, doncs, bueno, el fet és que sí que hem notat ja una entrada bastant gran. El diumenge va ser un col·lapse de recollides al carrer. Però una cosa increïble. Sí. I ara ja vindrà la dinàmica aquella de molta entrada i poca adopció. Ai, esperem que hagi sigut només una setmana. Serà el primer any de tots els anys que porto jo d'experiència, que serà diferent, però bueno, ens preparem a les males èpoques. Preparem-nos, doncs. Segurament malgrat que les fan parar estadístiques que en parlarem, suposo, més endavant, que estem ja començant a calcular, doncs ens surten que les adopcions l'any passat, comparat amb les entrades, han estat equiparables a l'any 2008. Tot i que el 2009 es presentava dolent, podem estar contents. Doncs amb el resum de l'any, tot i que hi ha mesos més alts i més baixos d'adopcions, ha estat, doncs, igual, pràcticament, sembla que hi ha una adopció més, cada any 2008. Doncs, esperem que aquest any, com a mínim, també sigui bones notícies. De totes maneres, si et sembla, Sílvia, la setmana vinent podríem parlar més detall. Continuem amb aquest tema. Les tindrem, ara les estem preparant, de les estadístiques del 2009. Que serà interessant parlar-ne, eh? Perfecte. Doncs molt bé, moltes gràcies, Sílvia. Fem una pauseta i tornem de seguida amb l'Espai Veterinari. Fins ara. L'Espai Veterinari. Continuem a Peluts. En aquesta segona part del programa donem la benvinguda de nou a Marcelo Cabrera, cap veterinari de l'ESPAM. Què tal, Marcelo? Hola, què tal? Doncs, Marcelo, deixem de parlar de gosses amb cel, si sí, et sembla. Sí, però me quedé con ganas de decir algo. Té ganes, Sílvia. No, simplement que la Sílvia dijo que coinciden las perras en esta época y tiene una explicación, ¿no? Que es que naturalmente las perras en un espacio natural tienen el celo ahora para tener un periodo gestacional de 2 meses para parir en el comienzo de la primavera. Cuando no fa tanta fresca. Claro, entonces claro. Es una cuestión de selección natural esto. Uh-huh. Pasa que se ve muy influenciado con los perros que viven dentro de una casa y ya cambia la luz, la temperatura y hasta simplemente esto, que las perras tienden la tendencia a tener en el medio del invierno el celo porque saben que en 3 o 4 meses la temperatura va a cambiar y entonces paren al principio de la primavera. ¿Quant dura un embaràs, Marcelo? 60 días. 60 días. Sí. En perros y gatos. Sí. En gossos y en gatos. 60 más menos 5 días. O sea, 55... Està bé, és poc temps, sí. Ja podria ser així per les persones, sí. També. Doncs molt bé, Marcelo, nosaltres continuem, si et sembla, amb un tema una mica més frívol i més fred. Bueno, pues, claro, mira, cuando me propusiste me preguntaste de qué vamos a hablar, sí. Yo te sugerí este tema porque el otro día vi algo un poco que me molestó y bueno, pues sigo mirando. Et sembla si, bueno, recordem els oients, sí. De què parlarem, que és la neu que hi ha a les muntanyes ara mateix. Exactament. I els gossos, no? Com preparar aquests animalons. Mira, que ens portem allò sempre un cop l'any a la neu, no? Aquesta sortida a la neu, com l'hem de preparar? Exactament. Yo lo que vi fue algo que me molestó un poco, entonces por eso digo, mira, hay que hablarlo, que a lo mejor la gente lo puede hacer por falta de conocimiento. Pero a lo mejor, ¿qué te va a molestar? Bueno, yo iba en una carretera en el Pirineo y, iba un Land Rover, un coche muy bueno, potentado así, y atrás iba un carro donde llevaban perros y estaba nevando. O sea, es veu? Claro, pero estaba parado el coche. Entonces había como una especie de atasco, no se podía pasar porque había nieve y bueno, y los perros de casa, pelo corto, parados. en un sitio donde la temperatura y el viento, bueno, vamos, que la sensación térmica no sé, debía ser brutal. No estaba, pero realmente me conmovió ver a esos perros ahí. Bueno, no le fui a decir nada porque el hombre seguro salía con una escopeta, mira, así, pero... Ho podries haber provat, potser. Bueno, no sé, era ignorància, bueno, fue un momento, ¿no? Fue un momento que me lo crucé nada más, pero me dio mucha pena esos perros, ¿no? Porque sobre todo que el propietario tenía medios, le podría haber puesto una manta o preparar el... No sé, si te vas a la nieve hay que tener ese recaudo. Si tienes un perro pequeño y un perro y lo quieres llevar y lo llevas dentro de tu coche... Bueno, perfecto. Y luego le pondrás un abrigo. Hay que tener en cuenta que aquí hay dos fundamentos para y los perros con la nieve. Una es la selección genética, que hay perros que están preparados genéticamente para resistir el frío, que están durante años y años el hombre ha hecho una selección y ha hecho que ciertos perros estén bien en temperatura fría. Como por ejemplo, un husky, un montaña del Pirineo, son perros que a lo mejor hacen 10 grados y están durmiendo afuera tirados lo más bien. 10 grados sota cero. O 10 grados. Sí, no, 10 grados sobre cero o 0 grados. Ah. Son, por ejemplo, todos los perros, los nórdicos, son perros que toleran perfectamente el frío. Pero no, están fuera a menos 8 grados, por ejemplo. Bueno, si están haciendo actividad no tienen problema. Los perros que corren la Pirena son mestizos de huskies y bueno, a lo mejor no son nórdicos puros, pero tienen una mezcla. Además son perros que están haciendo una actividad. Si tú sales a correr cuando hace mucho frío, al principio tienes... Y después ya no. Y después ya no. Sí, entonces, sí. Que entonces, per cert, ara en parlarem, Marcelo, després de tu parlarem amb l'organitzador de la Pirena. Explicaré una miqueta com són aquests gossos. Vale. Clar, aquests gossos els podem dur a la neu, no cal que els hi posem... No, són perros al contrari. Bueno, primero es que ya lleven un entrenamiento y toda una preparación. No, però vull dir, si tenim un husky que no està entrenat, però tenim un husky a casa. Podemos ir perfectamente. Uh-huh. El diferente es que tengamos un husky y lo hayamos mantenido en condiciones viviendo en una casa con calefacción durante 4 o 5 años, que ya lo hemos como deshabituado. Uh-huh. Pero además, para un perro de esos vivir en un piso con calefacción es una tortura. Sí. Porque es como antinatural. Claro. Diferente es que tengamos un perro de pelo extremadamente corto, como un pincher o no sé... podría ser un braco, y lo hagamos dormir afuera en condiciones de nieve, ¿no? Es un perro que no tiene muy poca tolerancia al frío. Bueno, empiezan a temblar y es como que genéticamente no están preparados para esto. Aquesta seria una de les coses que dius que hauríem de tenir en compte, ¿no? Que és la disposició genètica dels gossos a l'hora de portar-los a la neu. Deies que hi havia una altra... Bueno, y otra es esto, lo que nosotros hemos, cómo hemos manipulado el perro durante los años. Si lo hemos tenido en casa durante un montón de tiempo, con calefacción, o pierden esa capacidad de resistir, de acostumbrarse. Es una manera de acostumbrarse. No sé si te mira un ejemplo, pero simple. ¿Cuántas veces ves en pleno invierno ingleses en Barcelona con manga corta? Déu-n'hi-do. ¿O no? Déu-n'hi-do. Claro, pero fins i tot allà, ¿eh? Fins i tot en Anglaterra. Se acostumbran, la gente que vive en el norte, se acostumbra a una temperatura mínima y bueno, y cuando de repente vienen y hace 10 grados de temperatura, nosotros estamos muertos de frío y ellos están perfectos. O te das cuenta cuando ves alguien del sur, un latino, en el norte... Bueno, van abrigados con gorros, bufandas y de repente hacen 15 grados y todo el mundo allí mangas cortas. Entonces es una cuestión de acostumbrarse y eso es un buen ejemplo para mostrar que la costumbre ayuda a esto. Entonces si hemos tenido un perro dentro de casa todo el tiempo, durante años, y lo llevamos a la nieve, tendremos que tener el recaudo de que no dejarlo afuera mucho tiempo o ponerle un abrigo. Pueden posar-li un abriguet. Ponemos por abrigos, hay abrigos realmente que son una pasada, el diseño, las telas... Que el podem posar maco, a més el podem posar botes, de moda. Hay botas para la nieve, hay un montón de indumentaria. Hay todo un negocio botes aquí, ¿no? ¿Botes també? Sí, vienen... ¿Y cómo caminan? ¿No se las arrenquen, las botas? No, son bastante ergonómicas, ¿no? Uh-huh. Vienen diseñadas para... Obviamente que no es lo mismo una bota de un mastín para un pincher. Vienen muchos tamaños, dimensiones, tienen una forma tubular y vienen con velcro generalmente. Uh-huh. Y funcionan bien. Son de neopren con goma. Déu-n'hi-do. I vols dir que per un dia que portem el nostre gos a la neu hem de comprar tot això? Hay gente que le hace ilusión, ¿no? Que se compra toda la indumentaria para ir a esquiar una vez y ya está, y nunca más va a esquiar en su vida. Hay gente, si te hace ilusión, bueno, aquí ya son decisiones personales. Yo no se la compraría. I un cop que estem allà a la neu, passejar molta estona és recomanable, bueno, també? Bueno, no es muy recomendable, depende del acostumbramiento que tenga el perro y el tipo de perro. Si es un perro de pelo corto, que no está acostumbrado a la nieve, va a tener menos tolerancia y podemos llegar a tener hasta una quemadura en las patas por frío. Si el animal está acostumbrado y a andar por superficies frías y por caminar por piedras o una superficie un poco más agresiva, en la planta de los pies le producen unos como si fueran unos callos, un engrosamiento de la almohadilla. Imagínate. Entonces todo esto hace que sea mucho más tolerante al frío. El problema es cuando tenemos una almohadilla, un pie muy, muy delgado. Molt prima. I una altra qüestió. Trobem, a vegades, quan anem a la neu, gossos que de cop i volta comencen a mossegar la neu, com a menjar-se-la. Bueno, esto això supongo que será una conducta exploratoria, ¿no? Averiguando qué es. Però molts, ¿eh? Jo n'he trobat uns quants, que sembla, no sé si és perquè tenen set i llavors comencen a menjar-se no, la neu. No, porque en realidad es una conducta exploratoria, básicamente, totalmente, ¿no? Porque ellos no saben que la nieve es agua. No, entonces, claro, cierto. Entonces, claro, aquí es una conducta de averiguar qué es esto nuevo y esta sustancia y jugar, y es una conducta de juego mezclada con una conducta exploratoria. No sé si en Jaume ens podria afegir alguna cosa. Jo penso que jo he de dir que els gossos que vaig veure fent això, alguns d'ells no estaven habituats a la neu, però uns altres vivien allà i se la menjaven. I dius, escolta, potser, no sé, ho fan com un joc. Sí, jo crec que és un joc. Els hi hem de deixar per això, perquè a vegades es pot enganxar la llengua, no? No sé si és... No. La nieve... No passa. Mira, si hubiera hielo, no lo podrían morder. O sea, que no podrían ni siquiera cogerlo. Que sería lo más peligroso, que se podrían enganchar o Exacto. hacer una quemadura, pero la nieve en polvo no la puedes, en el momento que la coges se desarma en la boca, no tiene ninguna contraindicación. Bueno, doncs així no ens hem de preocupar. No. Molt bé. Doncs nosaltres ara estem intentant contactar amb l'organitzador del Pirena, amb en Pep Parés, que en principi doncs, fa una estona ens ha assegurat que podria estar amb nosaltres. És una persona que ara mateix està molt, molt atrafegada, perquè com sabeu, doncs, la Ruta Blanca dels Pirineus, que va des de Catalunya fins a Aragó, doncs amb tots aquests gossos i els mushers i tot plegat, doncs estan organitzant, estan amunt i avall ara i estan molt ocupats. Esperem que podrem contactar amb ell. Si no, doncs la Sílvia potser ens pot explicar, perquè de fet ja fa 3 anys que Pirena, per inaugurar aquesta ruta blanca, no?, que es passa durant uns dies, unes 15 dies als Pirineus, doncs per inaugurar-ho els a Pirena, com que també els agrada molt els animals, si no farien aquest tipus d'esport amb animals, doncs el que fan és una inauguració a la platja de la Nova Icària, a Barcelona, on es poden veure diferents activitats, no? Doncs durant 4 horetes hi ha agility, hi ha diferents coses, podem veure també els animals, alguns dels animals que hi participaran, però també el que fan és, des de fa 3 anys, la festa de l'adopció. És a dir, que van decidir obrir aquesta festa a les protectores i aquells animals que no tenen amo i que no ho estan passant tan bé com aquests fantàstics huskies que es passen 15 dies corrent per la neu i que estan tan ben cuidats durant tot l'any. No? I la protectora, per tercer any consecutiu, hi anirà, oi que sí, Sílvia? Sí, efectivament, estarem presents en allà. Tenim un estant, ens deixen una carpa. Bueno, conviden a protectores, perquè aquest any estava bastant limitat l'assistència. I això com és? Suposo que cada any són més les que volem estar allà. Pots disposar d'un estant de difusió per poder doncs, mostrar i presentar i difondre doncs, la tasca que fa cada entitat. I després hi ha un moment, em sembla que és a les 12 del migdia, que es fa com una desfilada, tenen una... Sí, com una plataforma, una passarel·la. Una passarel·la o seria com un escenari, no? Llavors hi ha un speaker que va presentant doncs, cada gos. I aquest any han limitat a 2 gossos per protectora. I nosaltres... Carai, això és molt poquet, no? 2 gossos per protectora. Sí, però ens deixen portar altres per estar als estants amb voluntaris. Ah, que això ho podeu dir quan estigueu a la plataforma, a l'escenari, podeu dir no, que l'estant hi haurà. I la gent doncs, ja s'aplega moltíssimes persones i bé, els gossos estaran presents. Nosaltres crec que tenen preparats 2 huskies. Dos huskies, mira, clar. Un és el Hans i l'altre, no sé si és la Blava, em sembla. Sí, sí, són dos huskies preciosos que tenim. Hans i Blava. Sí. I com és que la gent abandona huskies? Cada vegada menys, perquè ja no hi ha... Va haver una època que n'hi havia molts, però penso que... És cert, que fa com uns 10 anys era una moda de huskies. La moda ara ja s'ha acabat i cada vegada ja ens n'entren menys a huskies. I sí, el que hi ha és molt de creuament, perquè el husky és escapista per excel·lència. Ah, sí? I per mi que, vamos, a la que trobo una gossa amb cel... El husky és el primer que s'escapa. Sí. Perquè tenen un caràcter, ja me creo que puedes describir mejor que nosotros, no, el caràcter de los husky, pero son perros, no es como un pointer, es un perro muy muy diferente. Ah, tienen... No, pero el pointer es més un gos de casa, ¿oi? Bueno, no m'equivoco o... Sí, sí, sí, pero bueno, el husky, no sé, siempre, ¿no? Es husky, no lo puedes comparar. El nòrdic és molt especial. En general hi ha un grup. És el més llop. Jo crec que és el més llop. Hi ha un grup de races que un estudi genètic que hi ha de 85 races, no? Es van barrejar diferents races, es va mirar quin era el seu parentesc genètic, no? I es va veure que hi havia un grup que quedava clarament diferenciat dels altres, no? Uh-huh. Que era el grup on estan els huskies, els malamutes, els chow-chows, tot el malamut és veritat, és molt similar al husky, podem dir? Tot el que es consideren... Mm. Sí, exacte. El chow-chow també, El chow-chow és una raça també d'una genètica molt propera al llop. Són els que més s'assemblen al llop. I entre aquests doncs, tindries pràcticament tots els nòrdics, els akitas, tots aquests estan... Són gossos molt especials. I per què diem que són especials? Jo els veig molt llop. És que hi ha la mirada que tenen, salvatges, borden potser molt poc, són molt independents, no és aquell gos faldiller que molta gent busca, és un gos que va a la seva bola. Sí. Quan a ell li interessa de costa, una mica gat. Seria com una mica gat, molt autèntic, és un gos molt autèntic. Has de pensar, a més que... Però són perillosos? No, gens. No. Gens. Ah, però són depredadors per excel·lència, eh? Sí? Jo crec que sí. Jo n'he tingut i, vamos, no deixen una gallina viva. La gent, sí, no, és cert. I, además, sempre el propietari se queja que és que és molt difícil que li haga caso, dice el perro no me hace caso, hace lo que quiere. Molt gat. Claro. S'imagina't, seria el perfil. El perfil del gat que sempre té que estar caçant i està sempre... Jo penso que el nòrdic és almenys el husky. I és també és molt comú veure els nòrdics en un pati, dormint en el medi del pati, quan hace, no sé, 5 graus. Perquè tenen un pèl. I ells estan relajats ahí dormint. Doncs mira, per parlar-nos més dels huskies, hem pogut localitzar en Pep Parés, director de l'organització de Pirena, perquè ens expliqui una miqueta més. Senyor Parés, benvingut. Hola, bona tarda, benvingut. Bona tarda. Doncs estàvem aquí mentre esperàvem connectar amb vostè, estàvem parlant amb els nostres experts, amb en Jaume i amb en Marcelo, que són veterinaris i etòlegs, i amb la Sílvia, també, que és la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, del caràcter dels huskies i dels malamutes i una miqueta d'aquest tipus d'animal, i tots coincidien una mica que és potser l'animal que més s'apropa al llop, no? I imagino que vostè els deu conèixer molt, veritat, aquests animals? Sí, fa 22 anys que com a mínim tinc 10-12 gossos i, evidentment, doncs és una experiència dilatada doncs que amb moltes experiències conviscudes amb ells i molta... El que sí que és cert és que, clar, del que era el començament de Pirena al que era ara, perquè fa 10 anys vam una mica democratitzar la participació dels gossos a Pirena, és a dir, vam fer que... perquè fins aquell moment només s'admetien races nòrdiques, que era el malamut, el samoyedo, el groenlandès i el husky, no? I a partir d'aquests 10 anys, de fa 10 anys, ja admetem a tots els gossos amb voluntat de córrer, no? Diguéssim, i amb una certa capacitat, gossos com a mínim de 15-16 quilos, no? Llavors, el que es demana... Llavors, què vol dir? Que Pirena, doncs, la immensa majoria de gossos són gossos mestissos. Són mestissos. Alguns gossos barrejats amb gossos de caça, d'altres gossos de caça directament, i són diferents segons una mica l'afició del propi muixer, el propi conductor de trineu, doncs, que li agrada una raça més una altra. Entre altres coses, perquè, com passa també amb les persones, doncs el mestissatge és una mica és el futur, no? Sí? I el normal en els gossos també és el mestissatge. Sí. A veure, és a dir, quan un gos de pura raça va pel carrer i veu una gossa, i troba una gossa que va alta, o menys abans, o als pobles que encara passa, no li pregunta si té papers o no té papers, si és de pura raça o no. Doncs procreen i ja està, no? I ja està. Sí, però sembla que quan pensem en Pirena tenim aquesta imatge sempre, no?, dels animals de pura raça, husky, i pel que està dient, cada vegada és menys això, eh? Es busca més un prototip d'animal que no només una raça, no? Sí, sí, sí. Mira, una de les coses claus en els gossos de trineu, la cosa clau més important de totes és gossos amb voluntat de córrer. Gossos amb voluntat de córrer, perquè si tens un gos que no li agrada córrer, és que inclús des d'un punt de vista egoista del propi muixer, el propi conductor trineu, seria terrible, perquè és allò de dir vinga, vinga, vinga, vull dir, seria horrorós. Llavors què passa? Doncs que com faig jo, o com ha fet tanta altra gent, quan tens cadellada i són petitons, doncs tens 4 o 5 gossets, i agafes la mare del bosc al costat, fas 200 metres, tranquil·lament, al ritme que puguin seguir, i de seguida veus aquells gossos que si fossin persones serien del Centre Excursionista de Catalunya i que els has de trobar amb això amb els gossos, perquè hi ha gent que els queda mullada la samarreta i gent que no. Hi ha gossos que són molt feliços al sofà i a casa seva i és fantàstic, és una manera de ser com una altra. Clar, i gossos molt atleta, molt actius, i gossos de treball, i gossos... I llavors el que fas tu és buscar aquest gos, com ho veus amb aquests cadellets, que de seguida no et deixen mai els talons, no estan sempre enganxats allà. I en canvi tens aquells altres dos o tres, potser, que es paren a 100 metres i estan allà mirant les muntanyes i tal, i els crides i et miren i tornen a venir. I quan ho fas diverses vegades, doncs ja veus quins gossos d'aquests són aquests que ho porten una mica dintre, no? Llavors el que fas és dels altres, doncs, regalar-los aquell amic que te l'ha demanat, o aquell veí que sempre t'ho havia dit i tal, perquè no tens pas cadellades cada any, sinó cada X any. I llavors, doncs, vas ajuntant aquests gossos que tenen aquesta dèria per córrer. I llavors l'únic que has de fer és com faries, perquè al cap i al fi som mamífers com nosaltres, com un atleta humà, no? És a poc, d'una manera racional, d'una manera efectiva, que per ell sempre sigui agradable, anar-los entrenant progressivament. Però, en tot cas, aquests gossos estan molt ben cuidats, no, Pep? Sí, però amb una condició molt especial. És que tu no forces més el gos més del que l'has entrenat, eh? Perquè hi ha com una claueta dintre el gos que diu, ep, això no m'agrada, saps? I a partir d'aquí el pots perdre per 2 mesos o per tot un any fins que se n'oblidi. Tens? Per això que, per sentit comú, has d'anar sempre a entrenar-lo progressivament, fent que el gos sempre surti amb ganes de córrer, com es veu a les sortides de Pirena, no? Aquella dèria, aquelles ganes, aquella ansietat per sortir corrent, no? I això és el que caracteritza el gos de trineu, més que no pas la seva raça, com em preguntaves al començament. I deia, Pep, que aquests animals, a més, estan molt ben cuidats, oi? Sí, home, mira, hi ha un equip veterinari que són format per 4 persones professionals, que venen d'aquí, de Catalunya, d'Espanya i de Madrid, i 2 que venen d'Amèrica, que tenen el certificat de les competicions internacionals, com el Jaume Martínez, d'aquí Masnou mateix, no? Que va començar sent el meu veterinari personal, i al final doncs, és un veterinari prestigiosíssim que va a totes les grans competicions del món i que va organitzar doncs, aquest any passat aquí a la Facultat de l'Autònoma de Veterinària tot un congrés internacional de veterinaris i tal, vull dir que hi ha tot una... I llavors venen 4 alumnes de la Facultat de Veterinària de Barcelona, de Saragossa, de Madrid, i aquest any en tenim de Lugo, que ens va molt bé, perquè són com un esperit crític al nostre costat, no? Són gent fresca, que arriba i veu com es fan les coses i com s'han de fer, i el tracte... I us donen un altre clau, us ajuden, us complementen, oi? Clar, dona sobretot el sentit de prevenció, perquè quan has posat tant carinyo i tant esforç amb un gos del teu equip, clar, si permets que se li faci mal una pota per culpa teva, perquè ha tingut uns frecs forts amb el gel, i tu no ets capaç de veure aquella cosa vermellosa i deixa que es faci una ferida, tonto, perquè és com si tinguessis el cotxe més potent del món amb un rebentor a la roda de davant. Clar. No segueix per res. I tant, Pep... Amb el que hem lograt amb els veterinaris és que en un dia sol siguin capaços de revisar cada dia les 1.200 potetes de tots els gossos de Pirena. Perfecte. Pep, no tenim més temps, hem d'acabar. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort per aquesta Pirena que ara tenim. I convidar-vos aquest diumenge, dia 17, de les 10 a les 2 del matí, la gran festa de l'adopció que fa a la platja Novicari de Barcelona. Allà hi serem. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu a tots. Adéu. Adéu.